اور بے پکے روس کا یا باغی کے نفع سے عباد زمن گا یا بھائی کے ثواب میں سیوا زمن مسل کا مسئلہ قدیم بنیاد والے ریو حکم بغیر بعد بیاد الحکم راغل آسان مثال کا صدا سے واقع لے چی مریض ڈاکٹر لگا شی ڈاکٹر کا جدید مریض مرض اندازہ لگی نہارے و فارمولہ جوڑ کی اور ترتیب دور کی چدرے ردی کا زمان دان بیمار دا دوائی خوری نہ تا بدل تو مرض سر مقابلوں کی اور بدل کے بڑے قسم کی حیثیت جو پیدا کی نہ گرے ردی بار کو بیا دانور دوایا نے نسخہ بدل دا دو خوری نہ آپ کی بیماریں سردا سے مقابلوں کی اور بدن کی بدا سے طاقت پیدا کی اور بیا گرے رضی رست بیا اور لگا دوائی مناسبی تاسو کر دل چاچر کے دی بیمار کے مزاج نے خبر ہو تو طبیعت نے خبر ہو بیماریں نہ خبر ہو تو طاقت بدن نے خبر ہو دغ ترتیب کی خبر اولی پتی کے دغ بیمار فائدہ دان چکری ڈاکٹر غریب خبر نہ اور چکم نسخولی کلا روز تو پوچھ جدا کلا تھا دانا یا دیر نہ چترے وہ نسخے کا دت تبدیلی کو لگانا چکنیا خبر نہ خود دغ بیمار کے مزاج مطابق حق پتی دوایا نے کتا ترتیب ہو تو سو کو دے تو دانا وہ چکن دا ڈاکٹر غلط کے بغیر ہو ہو بہو دغه سے زمون کا استاد سره مزاج مطابق چې کوم احکام او خص سوچ کړو دغه سے الله تبارک وتعالى موږ او تاسو سره ولې کړو یو عالم د دې مثال وایو یو ګوره د دې تدبیر د احکام او مثالونو ته وګوره پیدا معصوم چې کړه ډیر زیات معصومې نو د خپل مین دی په کپڑا کې وتړي کله چې راتاو کې ویتړي په دغه وخت کې د دې معصوم لپاره دا تړل مناسب وي پاغي سره د آرام حاصل کی دمو کی اور خوب کی معصوم لپاره هغه تړل دغه سے مناسب دی لیکن کله چې لوی شي نو بیا هغه لته مته وهله او د لاس خزور را خزور دا ولا مناسب دی نو چې ډېر لوی شي نو چېرته مې په داسې نه کړی چې د سوال له سوکالو زیه را ټینګي چېرو د استاد په تلیا کې تړم او پړې ده نه تاو ما خو به دومره چغې وي الکه ته چې پرون تړلې هغه سار کاله تړل مناسب استاد هغه تړل مناسب نه دي په دې مثال کوی شو اے عالم بیان کو مثال دل میدان میں دے دغه سے دا احکام مسئلہ دا چې په ابتدا کې بعد احکام یو شالو دا غی تبدیلی را غلی دے انشاءاللہ غیر پر غیر برازی مثلا یو زنانا و ابتدا کی چی دا غی خاون بمل شو نو عدد دا غی دفع یو کار بیا غا حکم بمل شو اس سلور میں اشتی لس رضی دا خاص زنانا و دفع را دکھا دیکی زان دا تفصیل دے چی زبات الحمل دی یا نمی تا غی دا غی حکم جدا دے سلون میں اشتی لس رضی شو دروجی مسائل پاس تمعلوم ہو چی سنگا ما خام بکم سڑی ہوتی شو بس رو جب شروع ہو تب دیگی رہا رہا تر فارا پکی خراس کا دا مسائل دی ابتدا کی تاسی چلو چی یوک مسلمان با دلس و کافر نو تخدید دا خیر نو اس کا مسئلہ زار چی یو مسلمان با دلو کافر نو تخدید داسی در تدیر مثالون ہم صرف در دواما چی داسی مثالون موجود دی چی مخ کی احکام داسی ہو اور اس دو مزاج مطابق پاگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہو رہو سے دا نہ قدیب آنے با تاثران ہے تراز تاثران با دائے تراز کہو چی دا کتاب کے نظام نے جوڑ کر دے پیغمبر علیہ السلام پورے صحابوں کے یوں رضی و حکم کی نبلت بیا بل گئی بلت بیا بل گئی کہ دا کتاب کا اللہ دے طرف نہ ہوئے نا پر احکام کی با تبدیلی نہ رہا خمالی بشو چی دا اللہ دے طرف نہ لگ تا سماد آئی وضاحت کو چی دا تبدیلی دا احکام راغلی دن دا زمان ستار فیدی دا پا راغلی دن نفع پکی دیر دا سوابو نفع پکی دیر بھی یا دا رستی احکام پا نسبت لنبو باندے آسان دی یا رستی احکام پا نسبت لنبو گران دی پا سوابو نفع پکی دیر دی مشاقت کے پکی سمجھ چی عبادت کے مشاقت انو دمر دا غی سے سوابو نسی وائی پا دی بنیاد باندے ددر دا فرانو دیو بودیان دا اعتراضونا دا بیجائی دی اللہ تبارک و تعالیٰ و شدہ ہر سے زمان اختیارات دی زمان پہ اختیارات و بیعتا سو جرح ہو لے گو زمان لکو الملکم سنگا چی زمان خوخی پا خلو بندگان و اختام راو لگ دیکھ دی چاہ سکار دی چاہی پا ما باند اعتراض دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زمان کے دا بازو کسان اس سے مطالبی وی مثلا کافران و آدھا خبرو پرا لنو من لکا حتا تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا تراغیب بتاؤں گی ایمان نہ رہو چاہ اللہ ملائکہ مخا مخیر اس کی جمعہ تو وہی دازمہ پہ ہم خبر ہے کسو پہلے بہوی چھ ملائکی دی من سر خبر ہو کیا لگا ملائکہ سر خبر ہو کئی دل تو اوپر دا بننا انسا مسلمان ټول یو شان دي خو کزون چې وزیر اعظم دې بازار ما سره خبرې وکړي نو خلک ویل کتا چې استعداد دې چرته موجود دي چې وزیر اعظم جمالي ته ګورو تا ته ګورو صدر چې ته ګورو تا ته ګورو حالان کې مونږ یو نه وایو پدې کې خبرې کول څه دومره مسله نه ده او بیا ته دا خبره کوي چې ملایکی به راشي ما سره دې مخه خبرې وکړي الله به راشي ما ته دې وایي دا څومره به باد خبرې وایي کولې او کله به دا وي لنو من لک حتا تبجر لنا من الارض ينبوع مانو دینا دل تاری چینی روانی کا مکر کی خوب دل اسیر دل تاری چینی روانی کا انا با من فتابا دیمان لرو او کل بے داوی چی داتکم قرآن دا اسمان نتا ترازی تیمن کا پیاد ویدا ہم نمانو تا چی کتاب رانا لکا موسیٰ علیہ السلام چی رہنو اس واقعی سن سوالوں نے کور اللہ تبارک و تعالی جواب برکی چی دا سی سوالوں نے خود موسیٰ علیہ السلام نحو کل امت کرو او بیا هغه تقاضی دا غي ټولې قریشی فرمایشی معجزې پوره وي بیا ورغلی تاسو کتابو یې هوډیانو چې پیغمبر علی السلام ته دا وایي نو کم از کم تاسو مشران هم د موسی علی السلام نه داسې سوالونه کړو دا غي بیا صفار نه منو صفا خبره کم قوم چې د پیغمبر نه فرمایشی معجزه وغوښتل چې موږ دا معجزه راوړه او بیا دا غي حتک او بیا فرمایتي دي خلقو کړی هغه قوم باندې عذاب الله راوړي اځه امت سره خدای الله احسان دی په دې بنیاد باندې عذابونه دا چې عام نو د دې الله جوابونه ورکړي بل مثلا دی یو ځان وکړه کله سکر پر کول دا هی جوابونه الله تبارک وتعالى او چې دا یو ځان تاسو دوستان نشي کېدی دی تاسو د ایمان نه لري اسلام نه لري تاسو زمونږ استاد سمخه ته دی خو ټول دا مثلا دی چې څومره یارانې کوي په دې بنیاد نه کوي چې تعالی فائدہ را رسوي د شیطان دا غفایدی نه هم تو بلا او دا نقصان نه تو شیطان به چرته تا نه فائدہ درکړي که یو خیګړه تا سره کوي نو هغه خیګړه کې به دا هغه خامہ خاصی شیطانت پټ پروت وي دا رنګه تا قرآن تا ته هیڅ چیرې هم فائدہ نه درکړي دوکا کې نشه خامہ خاصی په پدی کې سفرز وی چې دا کار مونږ دی لپاره کوچې دی سردا سو کو دی سردا سو کو دغه بیان الله تبارک وتعالى کوي د حضور صلی الله علیه وسلم په وړاندې د دوه قومونو د جنت د دایره خبره وا دا هی بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان راوړل لا تقولوا تسمعوا په خدمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې دا لفظ راعینا زمونږ رعایت کوي دا لسمعوا ولي زکه دا لاس محتمل د خیر او د شر دی په عربی کې د دې معنا رعایت او لحاظ کول دي او په يهودي کې د دې معنا سشره به وکړو او په عبرانی کې د دې معنا د شکون کې رتا څه صحیح لاس وای خدای يهوديان بیا نقصان کوي د صفاف فیصله دا را ده چې کوم لفظ کې احتمال د خیر او د شر وي د خیر معنا او د بد معنا وي آقا لفظ کو نو نمستعملی کی پدی پابندی شو یا کم یو لفظ چی کافران وی سمخصری پکین مسلمان با آقا لفظ نو یا غی سرم و مشابہت نو ور سرم دا مسائلوں معلوم شو چی دا کافران سرم پا گفتار کی پا کردار کی پا تہوار کی پا عبادت کی اس چی کم شرم مشابہت نو پر آئی پشان وینا بننی آئی پشان کلوڑ بننی دا غی آقا تہوارون خوشالیں چی کمی دی آقا ترتیب بنی لکه باندې چې نه کنه پولار او لاړه باندې هغه خپل مجلسونه داسې جوړ کړي میزونه کورځه ځانډي سی او تماشا او کافرانو نقل کړي تاسو د تلوارو خوشاله کړو ګورې دا د خلکو نقل نه کوي پابندې دی آیا ته لګي ته خبره باندې چې دا څه کیسه باندې کوي ها قطعا به دا څه سنني د کافرانو د مشابهت نه به مکمل ځان ساتي او دا غي د عبادت په شان عبادت کوم نو ته چې پولار سره کولی کاوه تاو کی او بیا زی دا غت عبادت کوم نو که استاس خپل طریقې دی وای خپل طریقې پورا پابندی حافظ ابن کثیر ابو بکر جساس او مفتی عاشق الهی سے انوار البیان دی ور کې دا کام وکړي وقولوا او فزاد روایت تاسو کوم زرنا کوم زرنا لسو کوم زرنا دا مارای تا بل نه زمان لحاظ ساته دو دوار یو مانا خرائنا کیا که غلط مانا غی فهمولا بس دا غی صدی باب و شتاس و بداس لفسنا انظرنا و رائنا یو مانا واسمعو او دا حکم تاسو و رائن یعنی قبولی که دا حکم خواه ولل کافرین و دا کافران و دا پار عذاب و نلیم عذاب درناک دیم چې کله مسلمانانو دی يهوديانو له دعوت ورته ایمان ناغي ورته وایي چې تاسو دا دین زمونږ د دین نه خلل دی بل فرق ته داخله نه مونږ ایمان راوړو خو چې مونږ ایمان لرو خدا خلل دی کنه الله جواب ورکړي ما يود الذين كفروا نقول لك زنا هغه کسان چې کافران دي من اهل الكتاب دا کتابونه یو له سوارا د نجرانو ان شاء الله سوره ال عمران کې د دې تفصیل لازم حتی ایتونه دې په بار کې راغلي نبی رسول الله سره مناظره کوي یمن راغلي مناظرې لږه د دې خلاف وته نه او بل یو بیان د مدینه منورې نه والو هغه کسان چې هغه کافران دي د اهل کتابونه چې دا يهوديانو نه سوارا دي ولل مشرکین او دار کې دغه نن غواړي مشرکان خلق سن غواړي دا ایونا زل علیکم ایونا زل علی رسولکم چراولې د لشي پیغمبر ستاسو ته من خیر ان خیر چا نبوت او اسلام دی یا تر مراد علم فقہ او حکمت دی دا خیر په معنا د نبوت سره خیر په معنا د اسلام سره خیر په معنا د علم او د فقہ سره او خیر په معنا د حکمت سره زاد المسیر دا ترجمه کیږي عبدالرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المسیر تفسیر دی دا خیر دا غنی معنی لیکي دی دا نه غواړي چې تاسو ته علم حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو شقه حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو ته حکمت حاصل شي دا نه غواړي چې تاسو کې پیغمبران دا شي تاسو اسلام نصیب شي اخران مر ربکم د طرف طرف تاسو نه چې د رب طرف نه تاسو ته دا فائدې رس لیکن والله یختص الله خاص کی برحمته برحمت فل سرا رحمت نو مراد د نبوت اسلام من آغاز ہوگی اشاو جو غالی بس اللہ خاص کی چالے اسلام ورکی چالے ایمان ورکی پیغمبری چالے ورکی تعالی هو اللہ ذو الفضل العظیم اللہ تبارک و تعالی خاوند مہربان ہے جو دیلو مہربانو خاوند اللہ تبارک و تعالی دی او بعد دا مہربانو نے دا نسخ دا اس سرد ما ننسخ من آیت او منچکم آیت منسوخ منسوخ مانا ہے کہ تبدیلی رہو بعض تبدیلی داتی دی چھ پورا دا حقی الفاظ بحال دی خو حکم توجد شوی لیکن اس داست ماوی چھ ابتدا کے کمی خبی بچے خان مرشنا عدت سن رو یو کر انشاءاللہ دیو مبارک راضی مدان الیل حول غیر مخراج یو کار پر بدار کون اسلام چھ بچہ سنکانی شکو الفاظ سن قرآن کشتا خدا مانا ختم شوی دا حکم ختم شوی اوز دناغ زنانو دا پارا چه حقی سلور میاشتو لکل در بعض زنانو دا پارا دیو بعض رو پارا پیدا کی دل دا معصوم دی دا با حکم ختم شو نو الفاظ دا باقی دی خمانا حکم دا دی پورتا شو اور بعض دا سی دی چپاغی کی تلاوت منصوف دی حکم یعنی الفاظ سرے کنا الفاظ نشتا اور حکم شتا لکا قرآن کی آیت الشیخ و الشیخ دو ازاز نیرا فرض منهما نکال من اللہ محسن صلی اللہ علیہ وسلم او والد کل خضا چکل دی زناو کی دی تاسو رجم تر فکان باندی اولے دا سزا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف دا نطور قرآن کی دا الفاظ مسنشتا لیکن حکم در بحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے والدی تحقیق پکو چکر اللہ کا ایسا دا سوئی چدا مسنشتا دا یدو الفاظ دے پھرکشوئی او بعد دا سدی چې الفاظ بحال دی اوسن هغه حکم د کینش تر کسن مخکې مو مثال وی یا سوره کافرون ته تاسو وګورئ سوره کافرون کې چې کوم مضمون بیان دی او ساري اجازه فرصت بیانو کله به خبر خلاص وي یا کړو وي یا قتل ما نن څه مونږ چې کوم آیت بدل دی نه بدل دی آیت ما هو بدل او نصيحه او یا هیڅ دی درم دزرون استاسونا تلقاتیم شیدی چیر اصولت زیادہ حصہ پیغمبر اسلام سنین اللہ وست بعض صحابہ اعتراف ہوئی چھے مونگی اوزن دے اصولت دے اصول ارادہ اکڑا مانزد دے اندری دے ما سواد بسم اللہ نا آقا لارنور صورت زمون پر اخلنا نا ابیان پیغمبر اخلاق و سلام دوئی چھے دا سے چلو شو پی بیگان آقا لشباد دا صورت او دا اتنا دا منصوب شویدی اللہ ستا سلسلہ او نن سه ها یا هی کوم چاله را دی ایه کوم لرا لا دین ربو من غاب خیر منها به خیر منها نرم او آسان خیر په معنا د الین او بهسر سره نرم او آسان منها د دغه صورت نه ما کی کوم ایتونو غلک سخت او شراه په ځای کوم حکم راغله کوم دی دوه ورای یو کار ایت درانه وکنه او سلور نشته لته په نسبت دغه سمرا آسان یا نادر شاید منها روڑن و ورداغینا پہ اعتبار سواب سران سواب تو کسی وقت اور اس لحر یا کم از کم برابر دی پہ سواب و منفعات کے دوار پہ سواب و نفع کے برابر دی اس پہ سڑے کے راضی کی دوار برابر دی گئی اور لڑکو بل رسطول زاگر مسیح والا دی خانسان جوار دی چھ پدی کے حکمت داؤں چھ امتحان پدی خلق باندی چھ دی بسول دیکھ امتحان پدی خلق اس دائت دا یو ډول یو شان دی دا لکه کې دی دای په ځای باندې لیکلی دی هغه صفه آسان جواب دی چې په دې کې دا حکمت او ابتلاء د انسان دی امتحان د انسان چې دی دا الله تبارک وتعالى حکم کې چون چرا گئی او خدای هغه سي مری دی هغه جواب دی او اوس له هم یا بوی دی په ثواب او منفعت کې دا ور پېښان په وخت بل جواب دی چې دا آسان وي نرم وي علم تعالی میں تاسو نه خبر نه خبر ته پوهه خبره ان الله لا كل شيء قدير چې بشک الله پاره او شیبانه قدرت لرونکی دی الله په هر شیبانه قدرت شته کنه نو بس دا تقدیر دی الله تبارک وتعالى کا دی احکام کی تقدیر راوی دی علم تعالی ایت عالم نه په دې استفهام انکاری دی یعنی تقریر وکړي راشي خبر دی چې ان الله بشک الله له ملک السماوات دې لپاره بادشاہي آسمانونو والا دوز مکو دا اسمان کې تصرف دي چاره دا الله زمکه کې تصرف دي چاره دا الله قوانين د اسمان ناراضي خو خدای دې په دې تاسو کې بیا ولي يهوديانو چې جوړه ہے یا تاسو مشرکان ولي دا اعتراض نه کوي يهوديانو سره بل څه نه کوي و ما لكم او مشتر استاذ پارا من دون الله لا دعوه الله تعالی نه من ولی سوک حمایت دونکے ولا نصیر و نمدد دونکے نستا سو سو دوشتا نمو مددگارشتا اس سوکستا سو لپرنشتا دے اتنے کہ اس طرح کے بیان دے مسئلے چھتے با مختلف قسم سوالوں نا تو نبی علیہ السلام والے کول نبی علیہ السلام دے طرف نے چھوڑا دیا ام تریدونا بل تریدونا ام پمانا دے بل سردیں بلکه غواړی تاسو را دلته د دې خبرې ان تاسو رسولکم چې تاسو په مختلفو کې د پیغمبر بلنا مطالبه کوي پیغمبر بلنا تما سوید موسی علیه السلام چې مطالبه کړی شو د موسی علیه السلام من قبل مخکې د دینه موسی علیه السلام ته کله ویل مو جو وو کله به وسه کله به وسه دا چې مطالبه تاسو په پیغمبر نه کوي چې تاسو په خپل او په دونه لګی تا په غونو دا کا سفارت رسول سره په دې علاقه کې نهرونه چې نه روانه تا ټول سره مطالبه کوي وَمَنْ يَتَوَلَّ الْكُفْرَ فَقَدْ جَاءَ بِالْإِسْلَامِ اخْتِيَارُ الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ وَبَدَلِ الْإِيمَانِ كَإِيمَانِ بِهِ وَالْكُفْرِ اخْتِيَارُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا سَوَاءَ السَّبِيلِ بَرَابَرَ لَنَا سَمَادَارُ الْخَطَا أَوْ كُنُوا جَرُولُ مَنْ سَرَّ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا